Ακούτε το ραδιόφωνο του The Press Project και τώρα ξεκινούν οι πίσω σελίδες. Γεια σας, καλώς ήρθατε, είμαι ο Μάριος Διονέλης, ακούτε πίσω σελίδες και αυτή είναι η επόμενη από την χθεσινή θυμωμένη εκπομπή που την παίρνω ως ορόσημο. Και ψάχνεις να βρεις λόγους, αφορμές να ξεθυμώσεις. Για να δω, υπάρχουν. Και περιμένει μ' αγωνία. Κι άμα τον δεις να σου τι πέφτει, βάλε εκεί που ξέρεις νεύτη. Πάτσε, πάτσε γνώση. Πάτσε, πάτσε παντός. Πάτσε, πάτσε γνώση. Πάτσε, πάτσε παντός. Δώσε μου μια αφορμή να ξεθυμώσω, πες μου. Υπήρξε αυτεπάγγελτη εισαγγελική παρέμβαση για την διερεύνηση των γεγονότων στην πλατεία της Νέας Μύρνης και για την απόδοση ευθυνών και στους αστυνομικούς που χτύπησαν αλίπητα τους ανθρώπους εκεί. Είναι ένας λόγος να χαλαρώσεις λίγο, να ξεθυμάνεις. Έχεις μία υποψία απόδοσης δικαιοσύνης. Θα ήθελες να την έχεις. Ναι, θα ήθελες. Την έχεις. Κοίτας λίγο προς τα πίσω και λες για να δω πόσες ΕΔΕ και πόσες εισαγγελικές έρευνες και πόσα πειθαρχικά οδήγησαν σε συγκεκριμένες ποινές, για να μην μπω σε απόταξη αστυνομικών, ανθρώπων που χειρίστηκαν με αυτόν τον τρόπο την εξουσία που τους δόθηκε από το κράτος. Έχεις και μία δήλωση Χρυσοχοΐδη ότι αυτά τα πράγματα δεν πρέπει να γίνονται και ότι θα γίνει έρευνα σε βάθος. Έχεις κάτι άλλο προς αυτή την κατεύθυνση? Έχεις τις δηλώσεις των κυβερνητικών στελεχών ότι ναι, όλα αυτά είναι μια κακή στιγμή, μια κακή στιγμή στην αστυνομία που δεν τιμά την αστυνομία? Έχεις τις δηλώσεις ενός προέδρου αστυνομικών υπαλλήλων που με πολύ σαφή τρόπο, και μόνο εκεί θα βγάλω το καπέλο, με την έννοια ότι τουλάχιστον υπόθηκαν κάποια πράγματα και μάλιστα υπόθηκαν πολύ νωρίς χθες το πρωί, πριν ακόμα αρχίσει να πέφτει η γραμμή, και υπόθηκαν με το όνομά τους. Βεβαίως έχεις και άλλων των ειδικών φρουρών, ένα μαυροϊδάκο εκεί πέρα, ο άλλος ήταν ο Κρικέτος που σας έλεγα, ο μαυροϊδάκος ήταν, το κακό δεν ήταν ότι τον χτυπούσανε με τα σιδερένια γκλόπ, το κακό ήταν ότι γράφανε οι άλλοι με τα κινητά, καταλάβατε. Ίσως έτσι βγούμε πάτσι, ανακάτσι. Ίσως έτσι βγούμε πάτσι, ανακάτσι. Πάτσε, πάτσε γνώση. Πάτσε, πάτσε παντό. Πάτσε, πάτσε γνώση. Πάτσε, πάτσε παντό. Ερώτηση λοιπόν, πήρες μία ικανοποίηση, μία αίσθηση ότι εδώ το πράγμα θα διορθωθεί? Θα με συγχωρήσετε, αλλά η απάντησή μου είναι όχι. Τουλάχιστον σε ό,τι με αφορά, κατά την ταπεινή μου γνώμη. Και όχι μόνο δεν πήρες αυτό, αλλά πήρες και ένα υποβόσκον θράσος, έναν υποβόσκοντα τσαμπουκά που τον βλέπεις να είναι εκεί, γιατί το ίδιο βράδυ, το ίδιο ακριβώς βράδυ, είχες επιδρομή στην Πανόρμου, μπάτσι ντου, μπάτσι παντού, επιδρομή στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, στην κατάληψη των φοιτητών στην Βρετανία, επιδρομή και συλλήψεις μέσα εν μέση οδό έναν άνθρωπο στο δρόμο στην Πανόρμου με συμβατικό αυτοκίνητο, απαγωγή κανονικά, κοίτα να δεις που πάλι υπήρχαν κινητά και το τραβούσανε. Ήταν αυτή η αίσθηση ότι, ρε παιδί μου, μετά το σάλο αυτό και μετά τα όσα είδαμε, λίγο πόσο, έστω μια μέρα που να πάρει ευχή, μια μέρα ρε παιδί μου, έτσι λίγο για τα μάτια του κόσμου, να χαλαρώσει. Όχι. Ακριβώς την επόμενη μέρα, ακριβώς την ίδια τακτική, ακριβώς την ίδια αντίληψη για την εξουσία. Και ποιος τη δίνει την εξουσία και ποιος τη δίνει την αντίληψη και ποιος τη θρέφει αυτή την ικανοποίηση που λαμβάνουν από την άσκηση της εξουσίας, βεβαίως, κυρίως και σαφώς ο κύριος Χρυσοχοΐδης. Γιατί αν δεν νιώθει ο Μπάτσος σίγουρος ότι δεν θα τιμωρηθεί, δεν κάνει τέτοια πράγματα. Και όσο μπορεί να τα κάνει, τόσο μεγαλύτερη είναι η ικανοποίηση που λαμβάνει. Και δεν ξέρω πόση ακριβώς ικανοποίηση, πόση ακριβώς ικανοποίηση μπορείς να πάρεις από αυτόν τον ρόλο που σου ανέθεσαν. Από τις αποκαλύψεις που έγιναν χθες και μάλιστα από τον ίδιο τον εκπρόσωπο της αστυνομίας είναι ότι ο εξοπλισμός των ανθρώπων αυτών που σαπίζουν στο ξύλο πολίτες χωρίς λόγο είναι με δικά τους έξοδα, δεν τους τα παρέχει το κράτος και μετά παίρνει ο καθένας ό,τι θέλει. Τα ακούτε κύριε Χρυσοχοΐδη? Και αντί για πλαστικό ή για καουτσούκ γκλόπ παίρνει σιδερένιο. Άμα γουστάρει το παίρνει, ποιος θα τον ελέγξει? Ποιος θα του δώσει την αίσθηση ότι εδώ δεν μπορεί να κάνει τέτοια πράγματα? Την είδατε την πλάτη του παιδιού που χτυπήθηκε στη Νέα Σμύρνη την Κυριακή? Την είδατε πώς έχει γίνει και τι κάνει το σιδερένιο γκλόμπ, το οποίο απαγορεύεται κατά τα άλλα? Πόση ικανοποίηση, πόση ικανοποίηση θα πάρεις από αυτό? Βεβαίως η χθεσινή μέρα είχε δύο πρωταγωνιστές, δύο ονόματα. Έξω από τα τρέχοντα τα γεγονότα, έξω από την αστυνομία και την ηγεσία, τη φυσική ηγεσία του Υπουργείου Πολιτικής, του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, ο Θεός να την κάνει, είχε δύο ανθρώπους οι οποίοι είναι λίγο δίπλα στην επικαιρότητα. Φυσικά ο πρώτος ήταν ο κύριος Κυρανάκης. Ο κύριος Κυρανάκης, ο οποίος, ο δεύτερος είναι ο κύριος Αλιβιζάτος, για να μην σας κρατήσω σε αγωνία, έχω να πω και για τους δύο, κυρίως για τον δεύτερο, γιατί ο Κυρανάκης δεν ξέρω πόσο αντέχει σε κριτική. Ο κύριος Κυρανάκης λοιπόν βγήκε χθες το πρωί στο Open και έδωσε στον αέρα τα στοιχεία του παιδιού που χτυπήθηκε, το ονοματεπώνυμό του. Και μάλιστα όχι μόνο αυτό, αλλά είπε ότι ανήκει στην τάδε αναρχική συλλογικότητα. Τον είχαμε πιάσει και σε μια διαδήλωση που έγινε, σε μια δράση που έγινε για την υπόθεση του Κουφοντίνα, ο οποίος παρεμπιπτόντως είναι στην 61η ημέρα απεργίας πείνας. Τον έχουμε δει, τον έχουμε ξαναγνωρίσει τον άνθρωπο αυτό. Είπε ένα χοντροειδέστατο ψέμα ότι πήγε να κλέψει το περίστροφο, το όπλο του αστυνομικού, χωρίς να αποδεικνύεται από πουθενά. Αλλά κυρίως πέρα από το ψέμα, το οποίο ελπίζω, θέλω να ελπίζω ότι θα αποδειχτεί εύκολα, κυρίως αποκάλυψε τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζει τους πολίτες αυτή εδώ η κυβέρνηση και ξέρει πράγματα τα οποία δεν τα ξέρεις ούτε εσύ για το διπλανό σου. Ξέρει ότι είναι στην αναρχική συλλογικότητα τάδε ο άνθρωπος που τον σάπισαν στο ξύλο. Το ήξερε άραγε ο αστυνομικός την ώρα που τον χτυπούσε, οι αστυνομικοί. Δηλαδή την ώρα που τον είχαν μπροστά τους είχαν και κάποιο τρόπο να το ελέγξουν. Γι' αυτό τον δίρανε, γιατί ήταν στην αναρχική συλλογικότητα και τον γνώρισαν. Ή γιατί υπάρχει κάτι πιο μυστήριο, πιο βαθύ από κάτω. Τι να σας πω, και χθες ίσως παρατηρήσατε ότι στις μουσικές της εκπομπής διάλεξα πιο πολύ να δώσουμε βάση στο στίχο και όχι στη μουσική, γι' αυτό ήταν ελληνικά τα τραγούδια. Και αυτά εδώ που έχω φέρει σήμερα, σας μιλώ ειλικρινά, θεωρούσα ότι δεν θα τα ξέρω αν χρειαστούμε. Αυτά είναι τραγούδια που ακούγαν οι πατεράδες μας, αυτά είναι τραγούδια που λέγανε για τον εμφύλιο, για το πώς ακριβώς το κράτος δρούσε τότε, για τους φακέλους, για το τι ακριβώς συνέβαινε, για τις διώξεις αυτών που δεν ήταν αρεστοί στο καθεστώς. Και έρχεται ένας κύριος Κυρανάκης, νέος σύγχρονος πολιτικός, πιτσιρικάς στην ηλικία, και σε πάει ακριβώς εκεί, στο 50, σου μιλάει το 2021 και σε πάει στο 1950 και στο 1944 και 45 και 47. Τότε που ο αδερφός τον αδερφό, αν θυμάστε. Εκεί θα πάμε, κύριε Κυρανάκη. Το 44 και από το γλυκό χάραμα ο αδερφός τον αδερφό με σύμβουλο ένα Βρετανό ποτίζουν αίμα το στενό, με σύμβουλο ένα Βρετανό ποτίζουν αίμα το στενό, με σύμβουλο ένα Βρετανό. Ξεκύρισε στο σφαιρικό μας τρονιάστηκε κι ο αδερφός τον αδερφό με σύμβουλο παλατιανό κανόνια σέρνουν στο βουνό με σύμβουλο παλατιανό κανόνια σέρνουν στο βουνό με σύμβουλο παλατιανό. Τα 7 κι ανάθεμα όλα δικά τους τα θέλαν κι ο αδερφός τον αδερφό με σύμβουλο Αμερικανό χορταίνει νιάτα το βουνό με σύμβουλο Αμερικανό χορταίνει νιάτα το βουνό με σύμβουλο Αμερικανό. Και δοσύλλογοι όλοι καλό δε κουβέντη πατριώτες και αγωνιστές στο δίκο και στις φυλακές τα χάους ελληνικό νησί και ένα σοφό συνολογή τα χάους ελληνικό νησί. Η Μακρόνησος είναι ο Παρθενόν της συγχρόνου Ελλάδος. από τα 54 το μέλλον μας σαν το σπαρτό. Το σύστημα έχει οργανωθεί και ο λαός φαγγελωθεί. Η σύντροφη εκτελεστεί, οι πλάκες έχουν επληθεί. Η σύντροφη εκτελεστεί, οι πλάκες έχουν επληθεί. Μα ένας σοφός ανησυχεί. Δεν έχω ανάγκη από ήρωες, θέλω χίτες, σκυλιά λυσσασμένα που να γαυγίζουν. Στέλια μου ρε την τάξη τους, μένουν στην αμετάξη τους. Παίρνουν το φόρο από φτωχό, το κάνουν δάνειο κρατικό. Και ο φτωχός φτωχότερος. Η αγροτιά και η εργατιά τον δρόμο παίρνουν του βοριά για προκοπή στην ξενιτιά. Και ένα σοφός δοξολογά για προκοπή στην ξενιτιά. Και ένα σοφός δοξολογά. Η μετανάστευση είναι ευλογία δια των τόπων. Σαν Ελληνές περήφανοι, σαν Ευρωπαίοι ελεύθεροι, σαν κράτος συνεταιρικό, στον ατομέλος εγκλετό. Σεβαστό. Κι ακούμε εκείνο το σοφό να λέει σε ένα Αμερικανό. Κι ακούμε εκείνο το σοφό να λέει σε ένα Αμερικανό. Κύριε Πρόεδρε της Αμερικανικής Βιομηχανίας Ραπτομηχανών Singer, ιδού ο στρατός σας. Το σύστημα έχει οργανωθεί και ο λαός φαγγελωθεί. Η συντροφή εκτελεστεί, οι πλάκες έχουν επληθεί. Το σύστημα έχει οργανωθεί και τα προβλήματα λυθεί. Η συντροφή εκτελεστεί, οι πλάκες έχουν επληθεί. Λοιπόν, ακούγομαι μάλλον de Monde, αλλά πείτε μου αν νομίζετε ότι από όλα αυτά έχουν λυθεί. Αν όλα αυτά έχουν λυθεί που τραγουδούσαμε πριν από τόσα χρόνια. Αν ο λαός δεν έχει φακελωθεί, αν ακόμα το πιο μεγάλο μερτικό από τον προϋπολογισμό δεν δίνεται για το στρατό, αν οι σύντροφοι δεν έχουν φακελωθεί, αν ο στρατός σας, το ιδού ο στρατός σας δεν ισχύει ακόμα, αν όλο αυτό που ζούμε έχει προχωρήσει πραγματικά, έχει όντως προχωρήσει 50 χρόνια, γιατί 50 χρόνια είναι μισός αιώνας, είναι οι ζωές ανθρώπων που ξεκίνησαν και που τέλειωσαν ενδεχομένως ή που τελειώνουν και ακόμα τα ίδια πράγματα δεν είναι λυμένα. Γιατί ακόμα ο κύριος Κυρανάκης και κάθε Κυρανάκης μπορεί να βγει και να πει στην τηλεόραση το όνομα ενός ανθρώπου που εχθές τον σάπισαν, προχθές τον σάπισαν στο ξύλο και που μπορεί να τον στοχοποιήσει για πάντα από εδώ και πέρα στον κρατικό μηχανισμό, στον κατασταλτικό μηχανισμό. Και μπορεί χωρίς να ντροπιάζεται, χωρίς να κοκκινίζει, να λέει ξέρουμε τον φάκελό του, ξέρουμε την κοινωνική και συνδικαλιστική του δράση. Τα έχουμε λύσει, λέτε, όλα αυτά. Το έθνος μας απειλείται. Υπέρ βομών και στιών. Μα πρέπει να συντομεύουμε, εξοχότατε. Εξοχότατε, εξοχότατε, εξοχότατε, μας περιμένουν για το τσάι. Εν θα ουκ εστι πόνος ου λύπη. Ένας ζητιάνος ξύνει τα χαμνά του. Ο άγνωστος στρατιώτης κρυώνει στο χιονόλερο. Ο υπουργός χειρονομεί, μια γριέ σταυροκοπιέται. Κύριε των δυνάμεων, των δυτικών βέβαια δυνάμεων. Κύριε των δυνάμεων, των δυτικών βέβαια δυνάμεων. Σκασμός, σκασμός, σκασμός λοιπόν. Μιλάει ο υπουργός. Σκασμός, σκασμός λοιπόν, μιλάει ο υπουργός. Τα γάντια χειροκροτούν, οι φαντάροι παρουσιάζουν όπλα, οι τράπεζες χωνεύουν τη λία τους. Δύο αστυνόμοι τρέχουν. Ποιος είναι? Τίποτα, τίποτα. Ποιος είναι? Ένας άνεργος, λιποθύμησε. Τίποτα. Μπορεί και να πέθανε. Τίποτα. Σκασμός, σκασμός λοιπόν, μιλάει ο υπουργός. Πρέπει να εξοπλιστούμε, να διαφυλάξουμε την ασφάλεια του έθνους. Μακάρι οι τεινώντες και οι διψώντες. Sorry, με συγχωρείτε, η ελευθερία της πατρίδος ήθελα να πω. Φυσάει, φυσάει, απόψε φυσάει. Φυσάει, φυσάει, απόψε φυσάει, απόψε φυσάει. Τρέχουν οι δρόμοι, λαχανιασμένοι φυσάει. Κάτω από τις γέφυρες φυσάει. Μες στις κιθάρες φυσάει. Μες στις κιθάρες φυσάει. Φυσάει. Φυσάει, απόψε φυσάει, μες τις κιθάρες φυσάει. Μες τις κιθάρες φυσάει. Μες τις κιθάρες φυσάει. Φυσάει, φυσάει, απόψε φυσάει. Φυσάει, απόψε φυσάει, απόψε φυσάει. Τρέχουν οι δρόμοι, λαχανιασμένοι φυσάει. Κάτω από τις γέφυρες φυσάει. Μες τις κιθάρες φυσάει. Μες τις κιθάρες φυσάει. Έλατε να μιλήσουμε για τη σύγχρονη Ελλάδα. Έλατε να μιλήσουμε για την Ελλάδα που γιορτάζει τα 200 χρόνια από την επανάστασή της. Τα 200 χρόνια της ύπαρξης αυτού εδώ του κράτους, που υποτίθεται ότι προχώρησε, που υποτίθεται ότι έγινε αρρωγός του πολίτη, που υποτίθεται ότι έγινε κράτος δικαίου, ή που υποτίθεται ότι σε αυτό ισχύει κράτος δικαίου, όπως είναι η σωστή φράση. Αλλά πού είναι το δίκαιο χαμένο? Πού είναι το δίκαιο χαμένο από την Κεντρική Επιτροπή Μεταγωγών μέχρι το δίκαιο των αστυνομικών και των μπάτσων του Χρυσοχοΐδη? Πού είναι το δίκαιο κρυμμένο από τον Αλιβιζάτο που ακόμα ήταν επί ένα χρόνο, λέει, και με αυτόν θα ασχοληθώ στο δεύτερο μέρος. Ένα χρόνο, λέει, έχει σταματήσει αυτή η επιτροπή του κυρίου Χρυσοχοΐδη που προείστατο ο κύριος Αλεβιζάτος, αλλά τώρα μας το αποκάλυψε και ο ίδιος. Σε αυτόν θα αφιερώσω το μεγαλύτερο κομμάτι του δεύτερου μέρους της εκπομπής. Πού είναι αυτό το κράτος? Red roses too, I watch them bloom for me and you, and I think to myself, what a wonderful world. I see skies of blue, clouds of white, the bright blessed day and the dark sacred night. And I think to myself, what a wonderful world. The colors of the rainbow, so pretty in the sky, are also on the faces of the people passing by. I see friends shaking hands, saying, how do you do? What they're really saying is, I love you. I hear babies cry, watch them grow. They'll learn much more than I'll ever know. And I think to myself, what a wonderful world. Yes, I think to myself, what a wonderful world. Από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή στις 3 το μεσημέρι στο ραδιόφωνο του The Press Project έρχονται οι πίσω σελίδες. Come on, all good workers, this year is our time. Now there's folks in Washington care what's on our minds. Είμαι ο Μάριος Διονέλης και νομίζω πως οι σημαντικές ειδήσεις είναι γραμμένες στα ψηλά, στις πίσω σελίδες της επικαιρότητας, σε αυτές που σε κάνουν να αποφασίσεις με ποιους πραγματικά είσαι. Σας περιμένω κάθε μεσημέρι στις 3 στο ραδιόφωνο του The Press Project. Shoot. I'm in the corner on the pouring rain. 16 men. Ακούτε πίσω σελίδες, είμαι ο Μάριος Διονέλης. Είναι Τρίτη και 9 ο Μάρτιος, καθόλου 9 δεν έχει ο μήνας, ίσα ίσα το αντίθετο. Κανένας είδους ανεμελιά και ξεγνιασιά. Η ανεμελιά, ωραία λέξη, κύριε Μητσοτάκη, δεν χωράει σε αυτήν εδώ τη φάση που ζούμε. Πίσω σελίδες.gr είναι το site της εκπομπής. Μπορείτε να βρείτε και εμένα και όλες τις προηγούμενες εκπομπές. Αν έχεις μια ελπίδα σε αυτό το κράτος, σε αυτή την πολιτεία την οποία έχεις θεσπίσει για να σε προστατεύει, αν έχεις μια ελπίδα είναι να προστρέξεις στους θεσμούς, να προστρέξεις στους ταγούς της κοινωνίας αυτής, στους ανθρώπους που είναι εκεί τιμώντας την φήμη, την υπόστασή τους, την επιστημονική και κοινωνική τους υπόσταση, την πολιτική αν θέλετε υπόσταση, για να σε προστατέψουν, για να πούν έστω μια κουβέντα, για να βάλουν ένα λιθαράκι στο δημόσιο λόγο προς τη δική σου πλευρά, στους θεσμούς που να πάρει ευχή, στο Σύνταγμα που να πάρει ευχή. Για μισό λεπτό. Μιλώ για τον κύριο Αλιβιζάτο. Μιλώ για τον κύριο Νίκο Αλιβιζάτο, καθηγητής συνταγματικού δικαίου, επικεφαλής της επιτροπής που έχει φτιάξει ο κύριος Χρυσοχοΐδης από το 19, όταν ανέλαβε το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη. Αυτή η επιτροπή λέγεται Επιτροπή για τη Διερεύνηση Περιστατικών Αστυνομικής Βίας. Αυτή η επιτροπή χθες, λογικά Δευτέρα, αφού έχει δει τα γεγονότα της Κυριακής, είναι, ρε παιδί μου, πας, πώς το λένε, είναι μαγαζί γωνία τώρα, είναι ακριβώς το θέμα της. Είναι πως είσαι εκεί, ας πούμε, περιμένεις, κρατάς τις πουλάς ομπρέλες και την ώρα ακριβώς που θα βρέξει είναι η μέρα σου, ρε παιδί μου, να κάνεις, να δουλέψεις. Όλες τις άλλες μέρες απλά κρατάς ομπρέλες. Έτσι και ο κύριος Αλιβιζάτος με την επιτροπή του αυτή, είναι, ρε παιδί μου, να περιμένεις πότε, μία στο τόσο, λέμε τώρα, όχι συνεχώς, συμβαίνει ένα περιστατικό αστυνομικής βίας σε αυτή τη χώρα. Ακριβώς εκείνη τη μέρα είναι που περιμένεις να βγει να πει το κατέγραψα, αφού είσαι ο επικεφαλής, ο πρόεδρος της Επιτροπής για τη Διερεύνηση Περιστατικών Αστυνομικής Βίας που λειτουργεί εντός του πλαισίου. Υπάγεται απευθείας στον κύριο Χρυσοχοΐδη, αλλά δεν είναι ένας υπαλληλάκος, είναι ο καθηγητής συνταγματικού δικαίου, ο κύριος Αλιβιζάτος. Είναι ο κύριος Νίκος Αλιβιζάτος, ο υποψήφιος πρόεδρος της Δημοκρατίας, το θυμάστε αυτό? Όταν ο ΣΥΡΙΖΑ με τον Καμένο έβγαζαν τον Παυλόπουλο πρόεδρο, το ΠΑΣΟΚ με το ποτάμι ήθελε Αλιβιζάτο. Ήταν υποψήφιος πρόεδρος της Δημοκρατίας. Είσαι που να πάρει ευχή ένας άνθρωπος που είσαι από μόνο σου θεσμός, και για τα πτυχία σου και για τις περγαμηνές σου και για την τήρηση του συντάγματος. Αν δεν τηρούν οι συνταγματολόγοι το σύνταγμα, ποιος θα τους στηρεί? Εν πάση περιπτώσει, να μην σας τα πολυλογώ, ενώ περιμένεις ότι τουλάχιστον από εκεί, σε ένα τόσο καταφανές, σε ένα τόσο προκλητικό περιστατικό, σε ένα τέτοιο περιστατικό που έχει προκαλέσει ολόκληρη την κοινωνία, περιμένεις ο πρώτος που θα μιλήσει να είναι ο Αλιβιζάτος. Και μίλησε ο Αλιβιζάτος, παιδιά. Μίλησε ο Αλιβιζάτος εχθές. Και ξέρετε τι είπε? Η επιτροπή που είχε συσταθεί το Δεκέμβρη του 19 από τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη έχει πάυσει από έτους και πλέον να υπάρχει. Καθώς μετά το γνωστό περιστατικό στο Κουκάκι, την υπόθεση Ινδαρέ, δεν υπήρξε κανένα ενδιαφέρον από πλευράς των αρμόδιων κρατικών αρχών να συνεχίσει το έργο της. Αυτό έδειξε και η τύχη που επιφυλάχθηκε στο από 4/5 του 20 πόρισμα της Επιτροπής προς τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη. Στο πόρισμα αυτό, μετά από εις βάθος έρευνα 20 περιστατικών αστυνομικής βίας, η Επιτροπή είχε προβεί σε σειρά συστάσεων με πρώτη την ανάγκη απόδοσης ευθυνών σε παρεκτρεπόμενα αστυνομικά όργανα. Και φυσικά δεν έγινε τίποτα. Δύο σημεία. Το ένα είναι ότι την Επιτροπή τη φτιάξατε για τα μάτια του κόσμου. Το δεύτερο σημείο είναι ότι εσύ που προείστασε και έχεις όλα αυτά, όλες αυτές τις περγαμηνές και την τάνα των πτυχίων στο γραφείο σου και όλα αυτά τα κάδρα με τις διακρίσεις και τις σπουδαίες στιγμές στον επιστημονικό, πολιτικό και κοινωνικό σου βίο. Πόσο ξεφτύλα μπορείς να γίνεις. Πόσο ξεφτύλα μπορείς να γίνεις επειδή αυτός που σε διόρισε σήμερα σε αφήνει ξεκρέμαστο, σε έχει αφήσει ξεκρέμαστο ένα χρόνο τώρα, εσύ το λες, δεν άκουσε ποτέ τα πορίσματά σου, δεν έβαλε ποτέ κάτω να ψάξει ποιοι ήταν οι υπεύθυνοι για τις αστυνομικές αυθαιρεσίες, τουλάχιστον για το διάστημα που είσαι εσύ σε αυτή την επιτροπή, και σήμερα που οργιάζει ο κόσμος και που έχει βγει στα κάγκελα με τον ξυλοδαρμό στη Νέα Σμύρνη, σήμερα θυμήθηκες ξεφτύλα να μας πεις ότι έχει πάυσει η επιτροπή τις εργασίες της. Αλήθεια, ε! Κοίτα και εμείς που περιμέναμε ένα χρόνο, όποτε μας δέρνανε, ότι θα παρέμβει ο Αλιβιζάτος. Αλλά ήμασταν άτυχοι, ρε, εσύ που να πάρει ευχή. Είχε πάυσει τις εργασίες. Και γιατί δεν βγήκες να μας το πεις? Δείξτε εμπιστοσύνη στους θεσμούς. Το κράτος είναι εκεί για να σας προστατεύει. Οι θεσμοί, πάνω απ' όλα οι θεσμοί. Βαρέθηκα τη μίζερη μου φύση. Κανένας πια δεν λέει να ξεκουνήσει. Κανένας πια δεν λέει να ξεκουνήσει. Αναμφιβόλως δε με χωράει ο τόπος, ρε παιδιά. Βαρέθηκα τα ίδια και τα ίδια, τα δάκρυα να κάνω μπιχλιμπίδια. Τα λόγια μοναχά μας απομείναν και οι θεωρίες στην πράξη μας αλλάνε οι θεσμοί. Βαρέθηκα να λέω πως θα αλλάξει. Το σύστημα μας έχει επιτάξει. Απόκληρα από μήνα με πουλάκια κυνηγημένα, με ξεπουπουλιασμένα τα φτερά. Απόκληρα από μήνα με πουλάκια, με ξεπουπουλιασμένα τα φτερά. Βαρέθηκα κι αυτό το μονοπάτι, ακόμα και σαν βρω κανένα κομμάτι. Πώς είναι δυνατό να μας τουριάζεις, εξήγησέ μου, άμα σου περιφράξαν την καρδιά. Λα, λα, λα, λα, λα, λα, λα, λα, λα, λα, λα, λα, λα, λα, λα, λα, λα, λα, λα, λα, λα, λα, λα, λα, λα, λα, λα, λα, λα, λα, λα, λα, λα, λα, λα, λα, λα, λα, λα, λα, λα, λα, λα, λα, λα, λα, λα, λα, λα, λα, λα, λα, λα, λα, λα, λα, λα, λα, λα, λα, λα, λα, λα, λα, λα, λα, λα, λα, λα, λα, λα, λα, λα, λα, λα, λα, λα, λα, λα, λα, λα, λα, λα, λα, λα, λα, λα, λα, λα, λα, λα, λα, λα, λα, λα, λα, λα, λα, λα, λα, λα, λα, λα, λα, λα, λα, λα, λα, λα, λα, λα, λα, λα, λα, λα, λα, λα, λα, λα, λα, λα, λα, λα, λα, λα, λα, λα, λα, λα, λα, λα, λα, λα, για πες μου πως μπορείς και μαστουριάζεις. Άμα σου περιφράξαν την καρδιά, συνέχεια μου έρχεσαι από πίσω. Δεν έχω πια το σάλιο να σε φτύσω. Πώς γίνεται στον έναν παλαβιάρι, εξήγησέ μου, κουτόχορτο χιλιάδες να βοσκάν. Πώς γίνεται στον κάθε παλαβιάρι, κουτόχορτο χιλιάδες να βοσκάνε. Ζάτος είναι ομότιμος καθηγητής συνταγματικού δικαίου στη Νομική Σχολή Αθηνών. Ο Νίκος Αλιβιζάτος είναι από τους ανθρώπους που έχει διδάξει νομική όχι μόνο στην Ελλάδα. Έχει υπάρξει για μεγάλα διαστήματα επισκέπτης ερευνητής στα πανεπιστήμια Στάνφορντ, Πρίστον, Οξφόρδη, αμέ. Ο κύριος Αλιβιζάτος παρίσταται τακτικά στο Συμβούλιο της Επικρατείας και στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, στο Στρασβούργο. Διετέλεσε διευθυντής του τομέα Δημοσίου Δικαίου της Νομικής Σχολής Αθηνών. Είναι ιδρυτικό μέλος και γραμματέας της Ένωσης Ελλήνων Συνταγματολόγων. Είναι μέλος του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης. Είναι μέλος της Αρχής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Είναι από τους ανθρώπους που έχουν παίξει καθοριστικό ρόλο σε κρίσιμες στιγμές, όταν για παράδειγμα η κυβέρνηση του Κώστα Σιμίτη έπεφτε, διορίστηκε ως Υπουργός Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης για να κάνει να εγγυηθεί με το κύρος και την επιστημονική του υπόσταση την άρτια διεξαγωγή των εκλογών. Το 2004. Είναι μέλος του Νομικού Συμβουλίου της Τράπεζας της Ελλάδος. Είναι μέλος, έχει υπάρξει και πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου στο Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης. Είναι μέλος στο Διοικητικό Συμβούλιο του Μεγάρου Μουσικής Αθηνών. Είναι μέλος επιτροπής υπό το Συμβούλιο της Ευρώπης που προσφέρει νομικές συμβουλές σε όλες τις χώρες. Υπήρξε ο εγγυητής, ο θεματοφύλακας της εκλογής Προέδρου στο ΠΑΣΟΚ, όταν θυμάστε, όταν φτιάξαν την Επιτροπή για να βγει η Φόφη Πρόεδρος. Έχει πάρει τον τίτλο του ομότιμου καθηγητή στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, καθηγητής συνταγματικού δικαίου. Και από το 19, από τον Νοέμβριο του 19, ήταν, όπως λέει ο ίδιος, πρόεδρος αυτής της Επιτροπής για την παρακολούθηση των περιστατικών αστυνομικής βίας. Και από όλα αυτά τα διπλώματα και τις περγαμηνές δεν έμεινε ούτε ένα τόσο δά κομματάκι για να υπερασπιστεί το Σύνταγμα. Ούτε ένα τόσο δά κομματάκι για μία δήλωση, ακόμα και τώρα που μας αποκαλύπτεις ότι δεν λειτουργεί η Επιτροπή, πες μας ρε αδερφέ μια κουβέντα. Πώς σου φάνηκαν αυτά που γίναν την Κυριακή στη Νέα Σμύρνη? Είναι εντός του Συντάγματος ή εκτός των συνταγματικών προβλέψεων? Δεν υπάρχει ούτε μία γραμμή του Συντάγματος, κύριε συνταγματολόγε, να προστατέψει τους πολίτες αυτής εδώ της χώρας. Κύριε Νίκο, το Σύνταγμα πού να το βάλω? Τα ψεύτικα τα λόγια τα μεγάλα μου τα πες με το πρώτο σου το γάλα. Μα τώρα που ξυπνήσανε τα φίδια, εσύ φοράς τα αρχαία σου στολίδια και δεν δακρύζεις ποτέ σου πάνω μου έλας, που τα παιδιά σου σκλάβους ξεκουλάς. Τα ψεύτικα τα λόγια τα μεγάλα μου τα πες με το πρώτο σου το γάλα. Μα τότε που στη μοίρα μου μιλούσα, είχες ντυθεί τα αρχαία σου τα λούσα και στο μπαζάρι με πήρες γύφτισα μαϊμού. Ελλάδα, Ελλάδα, μάνα του καημού. Τα ψεύτικα τα λόγια τα μεγάλα μου τα πες με το πρώτο σου το γάλα. Μα τώρα που η φωτιά που τον υπάλλει, εσύ κοιτάς τα αρχαία σου τα κάλλη και στις αρένες του κόσμου μάνα μου έλας, το ίδιο ψέμα πάντα κουβαλάς. Η επόμενη κουβέντα θα είναι για τους εκλεκτούς της Βουλής. Κάτσε να δούμε, γιατί προσπαθώ να δω σε αυτό το κλίμα που είμαστε αυτές τις μέρες, πού είναι η προστασία που περιμένεις, πού είναι η αίσθηση ότι τουλάχιστον κάποιος είναι εκεί για σένα. Διαβάζω τις ανακοινώσεις φυσικά των κομμάτων. Σε σωστό δρόμο όλες. Δεν βάζω ελληνική λύση, Βελόπουλο. Βάζω Κινάλ, ΣΥΡΙΖΑ, με διαφορετική σειρά. ΣΥΡΙΖΑ, Κινάλ, ΚΚΕ, Βαρουφάκη, Μέρα 25. Σε σωστό δρόμο. Προφανώς καταγγέλουν την αστυνομοκρατία, καταγγέλουν όσα ζήσαμε την Κυριακή. Άσε το Κινάλ απ' έξω, δικό της παιδί είναι ο Χρυσοχοΐδης. Υπάρχουν άνθρωποι, υπάρχουν πασόκοι πρώην. Είναι το χειρότερο είδος ανθρώπου αυτό, να ξέρετε, το χειρότερο είδος ανθρώπου που αισθάνονται υπερήφανοι για το Χρυσοχοΐδη, που θεωρούν ότι με δικά τους παιδιά, με δικά τους στελέχη κάνει τη δουλειά η Νέα Δημοκρατία και τον θεωρούν και αποτελεσματικό. Χειρότεροι και από τους δεξιούς. Χειρότεροι και από τους δεξιούς. Αφήστε τους αυτούς έξω. Εγώ βλέπω μία πρόταση Βαρουφάκη να καταγγείλουμε όλοι μαζί, να βρεθούμε όλοι μαζί σε ένα κοινό μέτωπο. Εδώ έχεις περιστατικά πια που είναι καθημερινά και υπάρχει ένα πολύ σοβαρό πρόβλημα, πέρα από το αν θα πάμε δεξιά, αριστερά, νεοφιλελεύθερα, κεντρώα, όπως εν πάση περιπτώσει θέλεις. Εγώ βλέπω μία πρόταση Βαρουφάκη που είπε και στο ΣΥΡΙΖΑ και στο ΚΚΕ, ελάτε μαζί να καταγγείλουμε, να προστατέψουμε τους πολίτες αυτής της χώρας. Θέλεις να σου πω ότι είναι επικοινωνιακό πυροτέχνημα? Εγώ λέω ότι είναι επικοινωνιακό πυροτέχνημα. Θέλεις να σου πω ότι κρίμα που δεν το πρόλαβε να το κάνει κάποιος άλλος την πρόταση, να την κάνει ο Τσίπρας στους υπόλοιπους της αριστεράς? Δεν με νοιάζουν καθόλου. Καθόλου δεν με νοιάζουν τα πρόσκαιρα ωφέλη σας. Ποιο είναι αυτό που μετράει περισσότερο αυτή τη στιγμή? Ποιος θα φανεί ότι δένεται στο άρμα του άλλου? Ποιος θα φανεί αν τώρα βρωμάνε τα πόδια του Βαρουφάκη, θα πάει ο ΣΥΡΙΖΑ να συρθεί πίσω από τον Βαρουφάκη αν ακούσει την πρότασή του και το ΚΚΕ πολύ περισσότερο? Αν έκανε το ΚΚΕ την πρόταση, θα πήγαινε ο Βαρουφάκης, θα πήγαινε ο ΣΥΡΙΖΑ? Αν έκανε ο ΣΥΡΙΖΑ, θα ερχόντουσαν οι άλλοι? Υπάρχει αυτό που λέμε αριστερά σε αυτή τη χώρα, να στηρίξει τα δικαιώματα των ανθρώπων, και ας πάρει όποιος θέλετε τη δόξα. Ας τη μοιραστείτε μισή-μισή ή στα τρία, να πάρει ο καθένας αυτή που του αναλογεί. Δεν με νοιάζει. Υπάρχει κάποιος κοινός δρόμος ώστε ό,τι απομένει από την αριστερά σε αυτόν εδώ τον τόπο, τουλάχιστον σε επίπεδο κοινοβουλίου, γιατί έξω από το κοινοβούλιο υπάρχει μπόλικη αριστερά, αλλά μέσα στο κοινοβούλιο αυτός ο κόσμος, αυτή η κοινοβουλευτική εκπροσώπηση που θέλει να ομνύει στην αριστερά και στις αρχές του ανθρωπισμού, στις αξίες, στα δικαιώματα των ανθρώπων, είναι εκεί να παρουσιάσει μια κοινή στάση, μια κοινή γραμμή τώρα, τώρα που έξω σαπίζουν τον κόσμο στο ξύλο. Λυπάμαι που δεν είναι. Λυπάμαι πραγματικά. Είναι εκεί στην πολιτεία, σε πλάτη, σε πλατείες και γραφεία, μια φωλιά που ζει μια ράτσα, τετραπέρατη καπάτσα. Μια φωλιά που ζει μια ράτσα, τετραπέρατη καπάτσα. Σκάβουν, σπέρνουν και θερίζουν και τριγάνε με τις γλώσσες. Σκάβουν, σπέρνουν και θερίζουν και τριγάνε με τις γλώσσες. Και τα χέρια τα έχουν μόνο να υπογράφουν, να μου τζώνουν. Και ποτέ τους το να χέρι που είναι τ' άλλο τους δεν ξέρει. Και ποτέ τους το να χέρι που είναι τ' άλλο τους δεν ξέρει. Γλωσσομάχοι, γλωσσοφάγοι που τις γλώσσες τους να φάνε. Γλωσσομάχοι, γλωσσοφάγοι που τις γλώσσες τους να φάνε. Το τελευταίο είναι για σένα και για μένα. Το τελευταίο είναι για την ερώτηση: τι κάνεις εσύ και τι κάνω εγώ? Πρώτα, τι κάνω εγώ, τι κάνεις μετά την εκπομπή? Τι κάνεις στην υπόλοιπη καθημερινότητά σου? Πόσο σε αφορά όλο αυτό? Πόσο ησυχάζεις εφόσον δεν ήσουν εσύ ο δαρμένος? Πόσο σε νοιάζει το να αλλάξουν λίγο τα πράγματα και να αλλάξουν και με την δική σου τη συμβολή? Πόσο έχεις ποτιστεί από την καθημερινότητά σου? Ναι, και από τον κορονοϊό, ναι και από τα βάσανά σου, ναι και από την οικονομία, ναι και μα το μεροδούλι μεροφάει, αλλά πόσο σε απασχολεί το να πάει λίγο πιο πέρα η κατάσταση? Και πόσο σε απασχολεί αυτό που έρχεται? Το βλέπεις ή δεν το βλέπεις? Είσαι στο σπίτι,